اثنتا عشرة أسباطا أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجست منه اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات وما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جزاك الله خيرا. عينا على يوكك عينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. دا نهم سپاره دا سور اعراف آیت نمبر 159 یوسل یوکن شپیتم. چاته چې نظیره نه وي معلوم هغه دې ټکی ټکی ته سوچ کوئ ډېره پیدا به کېږي. ټکی ته در د دې ځای نه هغه ادخالی الهی تذکرہ حتم شوا د محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد امت وسید خال الہی. ومن قوم موسیٰ او بازی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا امت وڈلدا یهدون بالحق چغب بیان کئی پا حق باندی و بی عجلون او پا دی حق باندی بتلل کئی و بی او پا دی حق باندی عجلون فیصلی کئی. موسیٰ علیہ السلام قوم ٹک دا سپکی اغد اللہ حکمنا نمن القصب کی داسی دی چاگا گورے بالکل اللہ تابدار اللہ پا کتاب باندی فیصلی کئی او پاغی باندی تلل کئی دا حق بیان کئی ٹول گورے او شان ندی. وقطعنا هم اثنتی عشرت اسباطا امما وقطعناهم او تقسم کړیو مونږه دیلرا اثنتی عشرتا اسباتن هغه دولس ډلی هغه دولس اسباتن خاندانونه په خاندان کې اوممل ټولګي داسې. وقطعناهم مونگا تقسیم کریو دیو لرا اثنتی عشرت اسباتا اغا دولس دا دیو نوسی امم پتلگو کی اسباتا یا من دا چیغا نوسی دا دی دا سب نده اسباتا نوسی دا بدل دی دا اثنتا عشرت نام یا خاندان دا دی اثنتی عشرت اسباتا امما اغا دولس پا خاندان دادی کی ٹولگی. و اوحینا او منگا وحی کری و الى موسیٰ علیہ السلام تا اذ استسقاہو کله چې هغه طلب وکو قومه د فاره د قوم فل ان اضرب بعصاك الحجر چې اوها په دې امسا فل باندې دا کانه وتلو تفصیل مکی سوره بقره کې شوه دی وتلو د خپل قوم د فاره دا غیتا د اوبو ضرورت وغه کانه په امسا باندې وخو دولسینه تیروانې شوې نو الله مهربان هغه نعمتونه ذکر کوي چې وګورا ما تاسو لا د کانی نا چینه روانه کړی دي فجست فم بجست من حسنتا عشرت عینا نو لگی لگی روانه شوې د دینا هغه دولس چینه مخی سوره بقره کې ویلو فم فجرت او دلته وی فم بجست دا ولی پم با جسد روانی شوی لگی لگی ای خروج المائی بی قلتن لگی اوبتی روانی شوی پا بقره کی وی فن فجرت دا ولی دا زکا دی سور بقره مدنی سورت دی اگر روستا نازل شوی دی او دا سور اعراب دا مکی سورت دی دا مخی رغلی دی نو دلتا اولنی حالات تا اشاره دا او سور بقره کی رستنی حالات تا اشاره دا دلتا انبجاس دے لگی لگی او بروانی شوی التا انفجار دے بیا رستا دیری او بروانی شوی نو زکوی فم با جسد لگی لگی روانی شوی سور بقره کی وی فن فجارتا غرستنی حالات دے او بڑیری شوی من حسنتا عشرت عینا دا دینا دولس چینی ولی قومون دولسو دولس دلیوی دی ولینا اغا دولس چینی ور تراویستلی زکا چی انتظامی برابری دا بلینا چی و بوڑی نو ولی دا خوص گنا ندا دا بلینا و بوڑی نو دا خوص ورانه نده خدا د دې وجینا چې سا انتظامیه برابرې هر یو د خپل خپل نه به وړي قد علما په تحقیق سره معلومه کړي وه کلو ناس هر یو سړي هر یو ټولګي مشربهم اغزه د سکو بو خپلو اغزه د سکلو خپلو هر یو ته پته وه چې دا زما ځای دی او دا زما ځای دی دا زمونگا چی ندا لغلا زکی بل طرف تو گورا و ظل اللہ علیہم الغماما او سور من اوستے و پدیو بانلی دا وریزی روان و برفی وریز روان وام دا غلا زکی بل طرف تو گورا و انزلنا او منگا نازل کریو رالی گریم و علیہم المن و السلوہ پدیو باندې آغا ترنجبین او مرزان تیار خوراکونا سرکنی بولا راتلو دا سمر نعمتو ندی موتا تم عبرت دی او گورا اللہ قیستا بدن را کرده دی مونگا چا پیدا کریو چا پیدا کریو یو اللہ پیدا کریو خالق و مالک زمونگا اللہ دی دیتا سوچ وکا سره سار د ټیکه دار سره لاړ شي څومره دا غا تابیداری هغه ورته وي دا وکوي ټیک لدی هغه وي دا وکوي ټیک لدی وګوره الله مونږ له خیسته بدن را کړې دی او د دې بدن نه مونږه د الله کتاب شل منټه بیانې یو نکینو ورته دې باد څنډه ونتی ناسی هلته به ټیک ټاک کوي فیسبوک به کوي دا به نه ګوري چې زه پیدا کړې چا یم او زه لګیا په زه کې یم هغه یهودي خلک وایي یهودي پلارې اصلي یهودي دی دی د الله کتاب لګیا دی او دیازې د یهودیانو او دغه هندوانو په هغه څیز کې اړم دی دننه بل غټ هندو نشته ولې د الله کتاب بیانېږي او زه غوږونو کې دغه پلید څیزونه ورکړی دی او به داسې اړم دی پدمانی با دا اللہ غٹ عذاب را دی دا اللہ دا عذاب دی انتظار کئی دے بسنگ کامیاب شی پیدا کرے چالے اللہ گیار چاپا کارونو کی دے تاشے مکوا مرگ برا شی پدا سی حالات کی واز اخلو مردار اخلو بے پروتی دا اللہ کتاب پدلتا بیانی یو دلتی با خلقوی اخیر فاطمہ پا ایمان کی اخیر فاطمہ دا برباد شوا دا اللہ پا کتاب پسی پا یو یو حدیث پسی آغا صحابه کرامو تابعینو سمر سمر سفر کری دی پا میاشتو میاشتو باندی دلتا قرآن بیانیگی او دلتا خبیص و مردار با پا کمره کی ناسی دا سوچ نکه دی باردار چا خبری دی پیدا کری چای ما الله یو یو انعام تا او گورا سمر خیست شکل صورت ماو تال را کری دی خیست لاسون را کری دی سترگی را کری دی او گورا کنن منیشتی چا بزی قی نشت دی چا سترگو نظر نشت دی چا لاسون ماتی لاسون چا بزی نشت دی اغیر عبرت والا کنن بن اسرائیلو باندی اللہ سمر میرا بانی کری وی قوی نمر الحرس چی اللہ واقستلو ماو تا تا موی اللہ دا من انعام کری دی دا چی وقت برای چی زلیل و خوار بشی بیا با آقا ارمان مکی خوٹیم با بیا تیری اما استادا پارا بهترین موقع دا طول او رز حملی وکو دا دنیا کارون کارنگ خوش شل منتا دا اللہ کتاب لنشور کولی پره دا کل کلی دا پا مخا نی دا دیر قیمتی مجلس دی قیمتی وقت دی تو را زمان استاغا پلاران سیشو آقا نیا نیکونه سیشو زمان پشانتی خلقو زمان سپر دیری خبری کری دا خورو لاندی پراته دی دا پشانتی سوالا با ماو تا پا دی دنیا کی نیو فاقا سره کامیاب چا زان لسا وکرو ما خستنی سره راشی خپل حساب کتاب کئی ما دیاری وکلا سنگا چل میو کو پلانی زی کی میکار سو کو پلانی زی کی لک پا دیم سوچ وکا چه آغا آخیرت چه آغا آواز کئی زر تیارو کوریم مال رانا راولا چنجو کوریم دلمانانو کوریم یوازواری کوریم مرگر زان سر راولا او خبیس پلیتا تناسی پا دی تک تاک و پیس بوک کی ستان اول غط خبیس و پلیت نشتره چه آغا قبر آغا دا نیر دی زان سر سوچ وکا ما آخیرت لسوک لکنا دنیا کی عالم یما تجد دنیا والا تا تب بانی که یار زم تیک دار پسوی یار ستڑه ما خو سبال دا اللہ پا عدالت کی بسکه اللہ تا مخامه خود ریگی اللہ و ما تا پیدا کرده بانی ختم شوی دی آتی و بی سبال اللہ لسجا و آور کو اللہ لبال دی بی سجا و رونو بره دنیا روانه دا دیر و یو کس دانه شوی ری چیز باوز دادی زینا پاسم و بلکل رو رمت باوز ما کمر راوی ارسلال ختم ارز ختم بیا سڑے بارمان کی اللہ لگ مہلت راکا لگ ٹیم راکا خوگر بیا با ٹیم تیری موقع دا وسم زمان استادا پارا موقع دا بہترین مجلس تے رازا کینا لگ وندی ٹیم دے اللہ با تعالی آغا درجات بلند کی اللہ بستا گناونا معاف کی بدے سرا اللہ بستا پا جون کی خیر و برکت وا چاہی کتوے ما تا ٹینشن دے اللہ با ٹینشن ستا ختمی زلطا تسلی میلاوی گید اللہ با کتاب باندی دلتا ویوان زلنا مونگا نازل کو علیهم الملا پدیو بانی ترنجبین والسلوا او مرزان کلو مورتویلو قرائی من طیبات ما رزقناکم دا پاکا غنا چی ما تاسول درکڑے دے اللہ ویرز بدلز درکو ما روٹی دا چا قری دا چا پزمکا باندی گردی لاندیز مکد اللہ برچت اسمان اغد اللہ بدن دل اللہ درکڑ دین وی ولید اللہ پدین کی نلگیم ما رزقنا کم اللہ وی رزق دل ما درکڑ دے وما ظلمونا اللہ وی مونگ پچا ظلم نکو ولیکن کانو الفسهم یظلمون لیکن دے ظالم پخفل زان باندی ظلم کئی اللہ ظالم ندے اللہ دیر میرا بانا ذات دے خدا انسان دال ظلوم ان کفار دے نا شکر دے بیا ومن قوم موسى دا قوم دا موسى عليه السلام نا بعد دا قوم دا موسى عليه السلام نا امت يعدل دا يهدون بالحق چه بيان كو پا حق باندي و به يعدلون و پده باندي للك والپده فسلي كولم وقد طعناهم اثنتي مونگا تقسیم کریو اثنتی عشر تازباتا اغا دولس نوسید دی امامن پڑلو کی واوحینا او مونگا وحی کڑیوا الى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا از استسقاو کلچا و طلبو کو قومو دخل قوم دفارا اندر بی عساک الحجر و خاپ دی امساق پلبان لی دا کانیم فم با جسد نوروانی شوی لگی لگی من حسناتا عشرتا عینا اغدولس چنی قد علیما فتخیق سرا معلوم کڑی و کل اناس هر یو سڑی مشربهم اغزید اسکلو قبلو و زللنا او منگ سور روست و علیهم الغماما فدیو باندی دوری زی و انزلنا موتا تا بیانی ویو گورا غا خلقو تا گورا غینا عبرتوالا و انزلنا او منگ رلی گری و علیهم المن و السلوى فدیو باندی ترنجبین و مرزان مکہ مکرمہ کی ملاوی گی ترنجبین کلو قرائی ملتوئی باتی داغی پشان شکل داغی پشان دی خورای ملتوئی باتی دفا کاغنا ما رزقنا کم چی ما درکڑی تازو تام وما ظلمونا منگ ظلم نکو پچا باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو دی پقل زانونو باندی زیادی کون کی ظلم کون کی بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى او بعض قوم موسى عليه السلام امه